para motivar. É? Pega aqui uma das outras. É? Deixa eu começar aqui. Tá. Zakładaj. Jest but do ręki. But do ręki. Po co wchodzisz? Zaraz spadniesz tam do tyłu. Trzymaj noga do przodu, druga. Okay,